poprzednia dyrekcja Muzeum II Wojny Światowej, a więc ta decyzja sądu apelacyjnego jest zwycięstwem przyzwoitości, prawdy historycznej i zwycięstwem naszych bohaterów. Doktor Karol Nawrocki, prezes IPN-u, Beata Michniewicz, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Polskie Radio, program trzeci, środa, 19 kwietnia, jest 9. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati i Romuald Wójcik. Komisja Europejska jest gotowa wprowadzić zakaz importu zboża, dowiedziała się nieoficjalnie korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. Hołd powstańcom z warszawskiego getta oddadzą wspólnie prezydenci Polski, Izraela i Niemiec. Prawie 800 milionów dolarów zapłaci telewizja Fox News za powielanie nieprawdziwych informacji o fałszerstwach wyborczych. Komisja Europejska jest gotowa wprowadzić zakaz importu pszenicy, kukurydzy, słonecznika i rzepaku, dowiedziała się nieoficjalnie korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. Ta decyzja zastąpiłaby zakazy wwozu, na które zdecydowała się Polska, Słowacja i Węgry w reakcji na import z Ukrainy. Jednostronne działania zostałyby zatem zastąpione działaniem na poziomie unijnym. Zakaz dotyczyłby 5 krajów: Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii. Hołd powstańcom z warszawskiego getta oddadzą wspólnie prezydenci Polski, Izraela i Niemiec. Mija 80 lat od bohaterskiego zrywu ludności żydowskiej w Warszawie przeciwko niemieckiemu okupantowi. Prezydenci trzech krajów wezmą udział w rozpoczynających się w południe uroczystościach. Wcześniej spotkają się na rozmowach. Przed południem na spotkanie z Andrzejem Dudą do Pałacu Prezydenckiego ma przyjechać prezydent Izraela Isaac Herzog. Godzinę po nim na rozmowę z polskim przywódcą przyjedzie niemiecki prezydent Frank-Walter Steinmeier. Prezydencki doradca do spraw międzynarodowych Marcin Przydarz zapowiada, że głównym tematem rozmów polityków będą kwestie bezpieczeństwa. Po rozmowach prezydenci pojadą na rozpoczynające się w południe uroczystości. Wszyscy trzej prezydenci zabiorą głos, upamiętniając to bohaterskie wydarzenie ważne w historii nie tylko Warszawy, oczywiście w historii Polski. To będzie też dobra okazja do dyskusji pomiędzy trzema prezydentami nad kwestiami polityczno-historycznymi. Prezydenci Polski, Izraela i Niemiec złożą też wizytę w synagodze Nożyków w Warszawie i wezmą udział w koncercie symfonicznym. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Powstańcy żydowscy zdawali sobie sprawę z tego, że ich szanse w starciu z nazistowską machiną wojenną były żadne, mówił w programie trzecim Polskiego Radia prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki. Powstańcy, bojownicy w getcie warszawskim zdawali sobie sprawę z tego, że jest to wyłącznie nadzieja na bohaterską śmierć, chociaż niektórzy przeżyli. Natomiast realnych szans na zwycięstwo z tą machiną niemiecką zła nie było i wydaje się, wiemy jako historycy, że oni sobie zdawali doskonale z tego sprawę. IPN zorganizował na skwerze Hoovera w Warszawie wystawę poświęconą 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Wystawa została zatytułowana Prosimy Cię Boże o walkę krwawą. W celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Odry muszą zostać wykonane narzuty kamienne, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister infrastruktury. Marek Grubarczyk podkreślił, że taka budowa nie ingeruje w środowisko. Tak zwana ostroga, która powoduje zacieśnianie Odry w ramach nurtu swojego, więc w naturalny sposób Odra sama czyści się, jak gdyby w ten sposób pogłębia się i możemy uzyskać odpowiednią głębokość przede wszystkim dla przejścia lodołamaczy, bo tu jest największy problem przy ujściu Odry. Zlodowaczenie powoduje wiosenne powodzie czy podtopienia i z tym musimy walczyć, bo to jest bezpieczeństwo ludności. W połowie grudnia sąd administracyjny w Warszawie nakazał wstrzymanie inwestycji na Odrze. Od tej decyzji odwołały się Wody Polskie i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał jednak decyzję warszawskiego sądu, która zapadła po skargach ekologów. Oprócz ekologów inwestycji na Odrze sprzeciwia się także Ministerstwo Środowiska Brandenburgii. Prawie 800 milionów dolarów zapłaci amerykańska telewizja Fox News za powielanie nieprawdziwych informacji o fałszerstwach w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Na taką kwotę opiewa ugoda sądowa zawarta przez stację z producentem maszyn do głosowania. Dominion Voting Systems pozwała Fox News o odszkodowanie w wysokości 1,6 miliarda dolarów za wielokrotne powtarzanie na antenie informacji o rzekomych oszustwach wyborczych za pomocą maszyn tej firmy. Głosili je prawnicy Donalda Trumpa, tacy jak Rudy Giuliani i Sidney Powell.

Program Trzeci Polskiego Radia. Jak mi Czy nogi przykrywa ktoś? Czy wodę na rano masz? Powiedz mi, czy jest tam on? Czy drapie po szyi? Okej, to był Rubens. No i to chciałbym właśnie od Państwa usłyszeć. Wszystko okej, 2 2 7 3. 19 kwietnia w kalendarzu. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. M. Maje życzę Sław Dionizy, Konrad, Leon, Leontyna, Pafnucy, Tymon i Wincenty. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych znajdujemy dziś Dzień Czosnku, a także Dzień Rowerowy. Patrząc na to, co dzieje się za oknem, to chyba niekoniecznie. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Chcesz mieć kęs płótna dobrego, siej len na świętego Jerzego. Kalendarium muzyczne. A co tam pod dzisiejszą datą zapisała historia muzyki? 19 kwietnia, Justyna Grabasz. Dzisiejsze kalendarium otwiera nam rocznica wydania jednej z najważniejszych bluesowo-rockowych płyt wszechczasów. 19 kwietnia 1971 roku światło dzienne ujrzał album LA Woman grupy The Doors. LA Woman był 6. wydanym przez Doorsów albumem i ostatnim z udziałem wokalisty Jima Morrisona, który zmarł w lipcu tego samego roku. Płyta dotarła do 9. miejsca listy Billboardu, pozostając w zestawieniu przez 36 tygodni. Singlem promującym płytę była kompozycja Love Her Madly, choć nadal najpopularniejszym utworem z płyty jest 7-minutowe Riders on the Storm. Into this house we're born. Like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. Pozostajemy w klimatach bluesowych, ale cofamy się o kilka lat do roku 1958. Dokładnie wtedy w Toruniu na świat przyszedł Sławek Wierzcholski, wirtuoz harmoniki ustnej, wokalista, a także dziennikarz radiowy i prasowy, przez lata związany również z radiową Trójką. W 1982 roku założył bluesową grupę Nocna Zmiana Bluesa, która ma w swoim dorobku kilkanaście płyt, a swoimi występami otwierała koncerty m.in. B.B. Kinga czy zespołu The Blues Brothers. Gra w cztery strony tedy, jakież ono brzmienie da. Chwyciło mnie to wtedy, zapłonął we mnie szał. Jestem chory na bluesa. Jestem chory na bluesa. Na koniec przenosimy się do roku 1980 i zaglądamy do Coffee Clubu w Athens w stanie Georgia, gdzie 19 kwietnia grupa R.E.M. zagrała swój pierwszy koncert pod oficjalną nazwą zespołu. Podobno jak na debiutantów poradzili sobie całkiem nieźle, a na koncert przyszło aż 150 osób. Zespół już po kilku latach działalności stał się jednym z najważniejszych przedstawicieli amerykańskiego rocka. Kalendarium muzyczne. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tired trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. Sometimes I fear myself. Wykonanie. Bradley Cooper i Lady Gaga. Trójka przed południem, 24,5 minuty po godzinie 9. Dziś środa, u nas popularno-naukowa środa, no i zaczynamy od tego, co państwo uwielbiają. Dinozaury, tak, lubimy te klimaty. Wyjątkowe odkrycie w Kanadzie, proszę państwa. Odnaleziono szkielet dinozaura. Paleontolodzy zgodnie przyznają, że nigdy w życiu nie widzieli czegoś podobnego. Nie dość, że szkielet był prawie kompletny, to jeszcze zachowała się częściowo jego tkanka miękka. Paleontolodzy z brytyjskiego University of Reading prowadzili wykopaliska w Albercie, no i tam natknęli się właśnie na skamieniałość dinozaura, którego zidentyfikowano jako hadrozaura. Hadrozaury nazywane są również dinozaurami kaczodziobymi ze względu na ich charakterystyczny pysk i należą do najlepiej zbadanej grupy dinozaurów. Ten konkretny hadrozaur był najprawdopodobniej młodym osobnikiem. Nieczęsto zdarza się odnaleźć osobnika w tym wieku. Miał około 4 metrów długości, stąd ten wniosek, że prawdopodobnie był jeszcze młodym osobnikiem, ponieważ dorosłe hadrozaury osiągały nawet 7 do 12 metrów i ważyły 3 tony z ogonkiem. Bez ogonka trochę mniej. Paleontolodzy ustalili, że gad żył około 76 milionów lat temu. Na razie udało się wykopać zaledwie część całego szkieletu, no ale wszystko wskazuje na to, że jest on prawie kompletny. Jest to niezwykle rzadki przypadek mumii dinozaura, co oznacza, że oprócz kości zachowały się niektóre kręgi, ścięgna, a nawet można dostrzec łuski tego osobnika. No i zachowały się to, czego paleontolodzy do tej pory jeszcze nigdy nie widzieli, fragmenty skóry. Skóra dinozaura, jak mówią naukowcy, przypominała strukturę piłki do koszykówki. No nie oznacza to bynajmniej, że hadrozaur był pomarańczowy, to by było kiepskie maskowanie, no ale może sugerować, że dobrze się odbijał. What? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sochocka, to nadal jest jedna z najbardziej ulubionych przez Państwa piosenek, o czym świadczy pozycja na liście przebojów Trójki. W ostatni piątek Kaśka wylądowała na miejscu drugim, zresztą podobnie jak przed tygodniem i przed dwoma tygodniami. Jak będzie dalej? Proszę zajrzeć na lpt.polskieradio.pl, bo tam Państwo mają możliwość zadecydować. Głosujemy na 5 utworów. Czas do końca głosowania to 2 dni mniej więcej. więcej, bo dziś środa, na zegarze 9:35, a systemy zliczające Państwa głosy wyłączamy i cały system zamykamy, całe notowanie o godzinie 12 w piątek punktualnie, w samo południe. Trójka przed południem, za 24 minuty godzina 10. W naszych podróżach po zamkach i pałacach Polski niezbyt często zaglądamy do województwa lubuskiego, no ale dziś to właśnie tam, do położonego w tym województwie Międzyrzecza, zabierają nas Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Zamek w Międzyrzeczu w województwie lubuskim to jedna z niewielu królewskich rezydencji w tej części Polski. I choć o miejscowym zamku nie wspominali znani polscy kronikarze jak Jan Strzemkowa czy Jan Długosz, to swoją przebudowę zawdzięcza m.in. Kazimierzowi Wielkiemu. Historia miejscowości sięga końca X wieku, gdy święty Wojciech założył tu pierwszy benedyktyński klasztor na ziemiach polskich. A kiedy powstał sam zamek? Zamek powstał w miejscu starszego, drewnianoziemnego grodu, położonego w widłach Obry i Paklicy, określanego w XIII wieku jako castrum. Gród międzyrzecki był w czasach pierwszych piastów jedną z najważniejszych warowni polskich, broniących terytorium Wielkopolski od północnego zachodu. Stąd też liczne w jego dziejach epizody militarne i przebudowy. Gród i osada miejska otoczone były drewniano-ziemnymi wałami i fosami, które pod koniec lat 60. XIII wieku rozbudował książę Bolesław Pobożny. Na kolejne zaś fortyfikacje wnosili tu na początku XIV wieku Brandenburczycy. Co ciekawe, prawdopodobnie już w XIII wieku w grodzie znajdowała się murowana wieża. Budowę murowanej wieży określano na drugą połowę właśnie tego stulecia. Pełna przebudowa grodu w murowany zamek, którego owalny zarys powtórzył linię wałów drewnianoziemnych, nastąpiła w czasach Kazimierza Wielkiego, mimo że ani Jan z Czarnkowa, ani Jan Długosz nie wymieniali tej warowni wśród fundacji królewskich. Zamek powstał za to w miejscu niezwykle dogodnym do obrony. Zamek leżał na zachód od miasta, w naturalnie obronnym otoczeniu pośród podmokłych łąk. Trudny do zdobycia. I dodatkowo oddzielony od miasta korytem rzeki, co stanowiło wraz z nim sprzężone założenie obronne właśnie o wielkich znaczeniach militarnych. Wjazd do zamku prowadził od wschodu i po tej stronie także znajdował się główny dom mieszkalny. Z racji kluczowego położenia zamek także w czasach nowożytnych utrzymywany był w stanie ciągłej gotowości bojowej. No i dzięki temu także podlegał licznym modyfikacjom systemu obronnego. Trzeba zaznaczyć, że starostami międzyrzeckimi byli wybitni magnaci i żołnierze, jak m.in. Służewski, Aleksander Zborowski, Adam Czartkowski, Jan Zamoyski czy Stanisław Żółkiewski. Jednak w XVI wieku zamek został poważnie uszkodzony. W 1520 roku warownia została zniszczona. Po tym fakcie dokonano jej generalnej modernizacji, przystosowując założenie do prowadzenia aktywnej obrony artyleryjskiej. Powstały dwie cylindryczne basteje o średnicy przekraczającej 10 metrów, a grubości murów sięgających do 3,5 metra nawet. Na nic się to niestety nie zdało w trakcie wojny 30-letniej. No mimo takich walorów obronnych, zamek został zniszczony w czasie najazdu szwedzkiego. Mimo prób odbudowy podjętej przez Piotra Opalińskiego w 1691 roku, zamek nie podniósł się już z upadku, a stan jego na początku XVIII wieku był tak zły, że od strony miasta wzniesiono nowy budynek, który pełnił funkcję siedziby starostów. Po II wojnie światowej zamek został zabezpieczony i dziś wraz z dawnym budynkiem starostów jest siedzibą miejscowego muzeum. No i teraz coś bardzo niezwykłego, jak na zamki i pałace, bo z Międzyrzeczem związana jest ciekawostka medyczna. Tak, zamiast legendy. Galanonim opisywał walki o Międzyrzecz i odnotował w tym czasie, że podczas oblężenia grodu cześnik Wojsław został ranny w głowę. Życie uratował mu książęcy medyk, który wyjął z jego głowy grot z kawałkiem kości i opis ten dziś traktowany jest jako pierwszy udokumentowany na ziemiach polskich zabieg trepanacji czaszki. No, jak widać, niezwykłe historyczne miejsce. Do zamku w Międzyrzeczu zabrał nas Marek Gaworski. Trójka po królewsku. This ain't a song for the broken hearted. We'll be right back.

zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek kiedykolwiek widział cię. To są promienie X, łapczywe jak złe psy, jak ostatni oddech przed zanurzeniem się. Nie umiem śpiewać jak słynni są krajterzy, tacy delikatni i tacy anglosascy, ale pamiętam jak piliśmy wino na murach zamku w prozaicznej Chorwacji. I choć to nie ma znaczenia, bo nic go w końcu nie ma, będę sobie stał i na ciebie patrzył, zupełnie jak wtedy pierwszego dnia. Dojadę tak do siwej nic stacji, zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek, kiedykolwiek widział cię. To są promienie X, łapczywe jak złe psy, jak ostatni oddech przed zanurzeniem się. Eja! Dziki. Trójka przed południem, za 12 minut godzina 10. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Kwiecień to kolejny miesiąc odbudowy zdolności kredytowej. W ciągu miesiąca kwota, jaką możemy pożyczyć na zakup mieszkania, zwiększyła się o 80 tysięcy złotych. Tym samym zdolność kredytowa zdążyła już wzrosnąć o ponad połowę względem zeszłorocznego dołka. Jak mówi Oskar Sękowski, analityk rynku nieruchomości, trzyosobowa rodzina dysponująca dwiema średnimi krajowymi może pożyczyć na zakup mieszkania średnio niemal 607 tysięcy złotych. To o ponad 15% więcej niż miesiąc temu. Tym samym jest to największa zmiana, jaka zaszła w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Zdolność kredytowa naszej przykładowej rodziny systematycznie poprawia się od lipca 2022 roku. W międzyczasie wzrosła już o 53% z 396 tysięcy złotych do 607 tysięcy złotych obecnie. Warto też podkreślić, że nasza przykładowa rodzina przed podwyżkami stóp procentowych mogła na zakup mieszkania pożyczyć 700 tysięcy złotych. Wzrost zdolności kredytowej zawdzięczamy w dużej mierze decyzjom podjętym przez Komisję Nadzoru Finansowego jeszcze w lutym. Złagodzono wtedy zalecenia dotyczące badania zdolności kredytowej dla osób ubiegających się o kredyt z okresowo stałym oprocentowaniem. Zostało nam jeszcze kilkanaście dni na rozliczenie PIT za ubiegły rok, a przy rozliczeniu warto pamiętać o ulgach, jakie zostały wprowadzone w roku ubiegłym. To m.in. ulga dla pracujących seniorów, która polega na zwolnieniu od podatku przychodów do kwoty 85 528 zł uzyskanych z pracy na etacie, z umowy zlecenia czy z działalności gospodarczej. Wprowadzona została również ulga 4+, z której mogą skorzystać podatnicy pracownicy wychowujący co najmniej czworo dzieci. Ona także zwalnia od płacenia podatku dochodowego od przychodów do kwoty 85 528 zł i również ze źródeł takich jak w przypadku ulgi dla pracujących seniorów. Ulga ta nie obejmuje przychodów z zasiłków pieniężnych, z ubezpieczenia społecznego poza zasiłkiem macierzyńskim, z umów o dzieło i z praw autorskich. Co istotne, ulga 4+ skierowana jest nie tylko do rodziców biologicznych, ale także do rodziców zastępczych i opiekunów prawnych. Zaległości branży IT wzrosły o niemal 22% w skali roku i wynoszą obecnie ponad 230 milionów złotych. Wynika z danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Największe trudności finansowe mają firmy działające na Mazowszu. Tymczasem, jak podaje BIK Info Monitor, w ciągu ostatnich 12 miesięcy długi klubów sportowych i miejsc służących poprawie kondycji fizycznej spadły o mniej więcej 5 milionów złotych do niespełna 63 milionów. W ocenie ekspertów to dobry wynik wobec malejących wydatków Polaków na sport, mówi Halina Kochalska z Infomonitora. Branża związana z aktywnością sportową po trudnych doświadczeniach z lockdownem teraz jest nękana przez wysoką inflację, która odbija się na kosztach działalności, a także na portfelach klientów. Z badania problemy finansowe i zadłużenie Polaków wynika, że prawie połowa respondentów przeznacza mniej pieniędzy na siłownię i zajęcia sportowe. Ankietowanych, którzy pomimo rosnących kosztów życia postanowili jednak utrzymać te wydatki na podobnym poziomie, jest 41%. Większy budżet wygospodarowuje na ten cel jedynie 14% zaangażowanych w uprawianie płatnych zajęć sportowych. Jednak czy to na siłowni, w domu czy w parku, na pewno warto ćwiczyć. Zgodnie z rekomendacją WHO osoby dorosłe powinny tygodniowo spędzać od 150 do 300 minut na umiarkowanej aerobowej aktywności fizycznej lub od 75 do 150 minut na ćwiczeniach intensywnych. Prawie co piąty student w Polsce zarabia pomiędzy 2 a 3 tysiące złotych. Drugie tyle dostaje od 3 do 4 tysięcy miesięcznie. Wzrosła liczba osób, które na rękę dostają jeszcze więcej, ale także tych, którzy zarabiają co najwyżej 1000 lub 2. Wynika z tegorocznego raportu Polskiej Rady Biznesu Student w Pracy. Najwięcej dobrze zarabiających studentów odnotowano w Bydgoszczy i w Toruniu, a na drugim biegunie znalazło się Trójmiasto. Informator ekonomiczny przygotowała Sylwia Zadrożna. O 16.30 kolejny nasz trójkowy serwis ekonomiczny, a potem po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Telefony, telefony,